โมฆะบุรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาต่างๆเป็นต้นแต่พวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นๆแล้วไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นโมฆะบุรุษพวกนั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมะที่โมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะความที่ธรรมะเหล่านั้นอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุคือเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวเสาะแสวงหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่ก็จับงูนั้นที่ตัวหรือที่หางอสรพิษตัวนั้นก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็จะตายหรือได้รับความทุกข์เจียนตายเพราะการฉกเอาของอสรพิษนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเบรดไว้เล่าเพราะความที่บุรุษนั้นจับงูไม่ดีคือไม่ถูกวิธีเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดโมฆะบุรุษบางคนในกรณีนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเขาเล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นนั้นแล้วไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดโมฆะบุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมะที่โมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเบรดไปเล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุนั่นแหละส่วนกุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปปูตธรรมะเวตละกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วก็สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นก็ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อเขาเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะ ด้วยการมิได้เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือของลัทธิใดลัทธิหนึ่งและมิได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะธรรมะเหล่านั้นก็กลายเป็นธรรมะที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดีเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานก็นั้นประเหตุไว้เล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวแสวงหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูใหญ่จึงเอาท่อนไม้ที่มีง่ามดังเท้าแพะกดงูนั้นให้เป็นการถูกกดไว้อย่างดีครั้นแล้วจึงจับงูนั้นที่คออย่างมั่นคงแม้งูนั้นจะพึงรัดเอามือแขนหรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุคคลนั้นด้วยลำตัวของมันก็ตามทีแต่บุรุษนั้นก็ไม่ตายหรือไม่ต้องได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการรัดของงูนั้นเป็นเหตุข้อนั้นประเหตุไว้เล่าเพราะงูตัวนั้นถูกจับไว้อย่างมั่นคงดีแล้วเป็นเหตุฉันใดก็ฉันนั้นกุลบุตรบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดกุลบุตรเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นๆแล้วก็สอดส่องใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมะนั้นๆด้วยปัญญาเมื่อสอดส่องใคร่ครวญเนื้อความด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของบุคคลเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะด้วยการไม่ใช่เพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมะหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งและไม่ได้มีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทำลายลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมะธรรมะเหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่กุลบุตรเหล่านั้นถือเอาแล้วด้วยดีเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นเองตลอดกาลนานข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะความที่ธรรมะทั้งหลายอันกุลบุตรเหล่านั้นถือเอาด้วยดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงทราบถึงความหมายแห่งคำพูดอันใดของเราพึงจดจำข้อนั้นด้วยประการนั้นแต่พวกเธอยังไม่เข้าใจเราจะทบทวนในข้อนั้นแก่เธอทั้งหลายหรือพวกเธอเอาไปสอบถามพวกภิกษุผู้ฉลาดดูก็ได้แหละนี่แหละตัมบุฟังมันจึงเป็นเหตุที่ต้องให้มาพูดกันเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับตัมบุฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมารับรุ่นนี้ในทุกวันจันทร์เราก็จะมาพูดกันในหัวข้อของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมะที่เราศึกษาเรียนแล้วนั้นถ้าเราศึกษาไม่ดีโดยการที่คิดว่าจะเพ่งโทษหาที่ผิดไม่ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมด้วยปัญญาอันนี้มันจะเป็นพิษได้ศึกษาเพื่อที่จะล้มล้างศึกษาเพื่อที่จะคิดทำลายล้างและสิ่งนั้นจะเป็นพิษพิษตรงไหนพิษตรงที่ทำลายล้างนั่นแหละอย่างเช่นว่าเราเรียนรู้อ่านหนังสือข้อความใดข้อความหนึ่งอันนี้ใช้ได้กับธรรมะทุกประเภทนะท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่เฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะใดธรรมะหนึ่งไม่ว่าใครจะพูดขึ้นมาอาจจะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือสาวกชั้นนำในสมัยพุทธกาลอื่น หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในสมัยนี้ก็ตามแต่ท่านกล่าวธรรมะใดธรรมะหนึ่งออกมาถ้าเผื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งฟังธรรมะนั้นแล้วไม่ได้สอดส่องเนื้อความนั้นให้ดีด้วยปัญญาแต่ธรรมะนั้นมันก็จะมีข้อบกพร่องล่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ดีพูดไปอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องกันทีนี้ใช้ในการที่จะเป็นเรื่องนินทากันได้ใช้เป็นเรื่องในการพูดคุยให้เกิดความแตกแยกได้แต่มันใช้อย่างนั้นได้เพราะอะไรเนื่องเพราะว่าความที่จับชุยเอาไม่ดีคนแบบนี้ก็เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษก็คือคนที่ไม่มีแก่นสารก็ในกลวงๆนิดหนึ่งแต่เรียนจนหัวเป็นไข่หัวเป็นไข่นี่หมายถึงว่าผมมันร่วงหมดแล้วนะแต่ว่าก็ข้างในไม่มีอะไรเป็นปิงปองพระเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่ไปจับงูคนต้องการงูไปจับงูไปจับมาแล้วแต่ว่าจับไม่ดีงูก็เลยโชกกัดเข้าให้นั่นก็เลยเป็นภัยกับตัวเองเพราะเวลาเราเรียนธรรมะท่านผู้ฟังนะจับช่วยให้ดีเข้าใจให้ได้ธรรมะนั้นมีทั้งโดยที่เป็นอรรถและมีทั้งโดยที่เป็นพยัญชนะบทพยัญชนะของพระเจ้ารัดกุมรอบคอบถี่ถ้วนดีมีคนเอาข้อความนี้มาอธิบายเป็นอรรถอธิบายไว้ก็เพื่อที่จะพยายามให้เข้าถึงเนื้อหาเดิมของพระเจ้าเราศึกษาก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่จะหาที่ผิดแต่ที่ผิดมันมีทุกที่อ่ะท่านผู้ฟังถ้าคนจะหานะจะเพ่งโทษจะคอยติเตียนมันหาได้หมดเนี่ยทำไมเดินอย่างนี้ทำไมยิ้มอย่างนี้ทำไมทำหน้าอย่างนี้แต่ปัญหาที่ผิดหาเรื่องกันได้ตลอดเวลาแต่ข้อมูลฟังมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมตรงนี้ขัดกับตรงนี้มันไปเรื่องใหม่ไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ปัญหามันจะเกิดเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการที่ว่าเรารู้มากนะคือเรียนมากรู้มากเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนั่นก็เรียกว่าเป็นพหูสูตรเห็นท่านพระอนนท์เป็นเลิศทางด้านความเป็นพหูสูตรท่านพระราหุลเป็นเลิศในการที่จะใฝ่รู้ใฝ่ศึกษานั้นเป็นการเรียนที่ดีแต่ทำไมบุคคลเหล่านั้นเขาถึงเรียนดีได้ล่ะก็เพราะว่าเขารู้จักจับฉวยธรรมะได้อย่างถูกต้องศึกษาได้อย่างถูกต้องรู้มากไม่ใช่ว่าไม่ดีท่านผู้ฟังดีแต่มันเมาได้เมาตรงไหนไม่ใช่ว่าเมาตรงที่เรารู้มากไม่ใช่ว่าเราเมาตรงที่กินมากบางคนอาจจะคิดว่างั้นถ้าเรียนมากๆมันก็จะเมามันก็จะมึนนะสิไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเมาเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงรู้มากแต่เมาเพราะความยึดถือเมาตรงไหนคือความยึดถือสมมติว่าเราไม่ต้องรู้มากก็ได้เอารู้พอประมาณรู้พอประมาณก็เมาได้เมาธรรมะเมาได้นะฟังหลงธรรมะหลงได้นะฟังหลงตรงไหนหลงตรงที่มันยึดถือแต่ถ้าเราไปยึดถือว่าอันนี้ถูกแน่นอนอย่างอื่นผิดหมดความยึดถือนี่ทำให้เราเมาความยึดถือนี่ทำให้เป็นเรื่องทะเลาะกันความยึดถือนี่ทำให้มีปากเสียงความยึดถือทำให้มีการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเพราะความยึดถือยึดถือว่าตรงนี้ถูกเท่านั้นความยึดถือนี่ก็คืออุปทานนั่นเองอุปทานคือความยึดมันไปยึดตรงไหนได้บ้างยึดตรงทิฏฐินี่แหละก็เรียกว่าทิฏฐุปทานนั่นทิฏฐิที่ว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าเนี่ยยึดถือตรงนี้ก็มีปัญหาแน่หรือว่าความยึดถือมันก็ไปยึดถือตรงอื่นก็ได้นั่นตรงเรื่องการปฏิบัติของบุคคลเนี่ยฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดนั่นนี่เป็นแง่มุมหนึ่งของศีลพัตตุปาทานมันจะเป็นเรื่องอื่นในความยึดถือเรื่องของศีลและวัดข้อปฏิบัติต่างๆเธอปฏิบัติถูกฉันปฏิบัติไม่ถูกฉันต้องเป็นอย่างนี้เธอไม่เป็นอย่างฉันไม่ได้มันก็เถียงกันแล้วทีนี้เริ่มเมาเพราะความยึดถือหรือว่าความยึดถือที่เป็นอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานก็คือความยึดถือที่เกิดจากการพูดของตนเอาคุณพูดออกไปแล้วอ่ะคุณพูดออกไปแล้วเหมือนกับลูกศรมันปล่อยออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปปรับยังไงล่ะมันไม่ได้มีระบบนำวิธีเหมือนลูกมิสไซล์สมัยปัจจุบันที่มันปรับโค้งปรับไปได้ในลูกศรปล่อยออกไปแล้วคือปล่อยออกไปแล้วคำพูดปล่อยออกไปแล้วก็ยึดถือเท่านั้นล่ะนั่นชุดฉันกล่าวไว้แล้วอย่างนี้ฉันไม่ขอโทษหรือฉันกล่าวไม่ยอมรับว่าตัวเองกล่าวผิดหรือกล่าวถูกยังไงก็ยึดถือตรงนั้นในยึดถือโดยความเป็นตัวตนก็เมาตรงนี้ก็เป็นพิษตรงเนี้ยเป็นพิษตรงความยึดถือรู้มากบางทีกล่าวมากกล่าวมากบางทีติดกับดักคำพูดของตัวเองเป็นอัตวาทุปาทานหรืออย่างที่สี่ในความยึดถือที่มันจะยึดได้เรียกว่ากามุปาทานกามุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของกามที่เกิดจากกามคุณทั้ง5แต่ว่าเรื่องของกามที่เกิดจากกามคุณทั้ง5นี่ก็เ อาจจะเป็นเรื่องของลาภปัจจัย4ที่เกิดจากการที่เวลาเราศึกษาธรรมะในกรณีนี้ก็มีเรื่องที่เขาเล่ามาเป็นนิทานในธรรมบทที่พูดถึงพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่ากัปปิละเป็นผู้หูสูตรรู้มากเข้าใจธรรมะดีแสดงธรรมได้แจ่มแจ้งก็มีบริวารมากมีลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอที่เกิดจากบริวารเหล่านั้นก็ยึดตรงนี้ยึดตรงชื่อเสียงยึดตรงลาภสักการะแล้วก็ถูกความยึดถือเมาตรงนั้นเรียกว่าเมาในกามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการรู้ธรรมะนั่นเองรู้ธรรมะเรียนธรรมะแล้วกลับมีความยึดถือในยึดถือในชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในนี้หนึ่งเรียกว่ากามุปาทานยึดถือในที่ว่าทิฏฐิในที่คิดว่าธรรมะแบบนี้ถูกธรรมะแบบอื่นผิดหรือว่าธรรมะที่คนนี้อธิบายเท่านี้ถูกธรรมะที่คนนั้นอธิบายผิดนี่เป็นลักษณะของทิฏฐุปาทานนี่เป็นแง่มุมหนึ่งในทิฏฐุปาทานนะท่านผู้ฟังทิฏฐุปาทานก็จะมีทิฏฐิหลายแบบหรืออย่างที่3เป็นเรื่องของการปฏิบัติฉันปฏิบัติถูกเธอปฏิบัติผิดหรือว่าปฏิบัติว่าคนอื่นปฏิบัติงมงายเราเท่านั้นปฏิบัติถูกต้องคนอื่นปฏิบัติผิดหมดความยึดถือแบบนี้ก็มีเรียกว่าศีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในศีลปรดหรือว่าความยึดมั่นในคำพูดคำจาที่ได้พูดออกไปแล้วเผลอพูดออกไปหรือไงก็ไม่รู้ล่ะพูดออกไปแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงตัวเป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆก็ยึดถือไปตรงนั้นความเป็นผู้รู้หรือว่าหูสูตรเนี่ยไม่มีพิษหรอกท่านฟังไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ไอความยึดถือที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นผู้หูสูตรเนี่ยสิมันเป็นภัยนั้นเราจะป้องกันยังไงเราจะป้องกันยังไงสําหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะรู้ธรรมะท่านฟังรู้ไหมว่าพระเจ้าทิ้งมรดกไว้ให้เนี่ยนะคือคําสอนของพระองค์ท่านเราต้องทําตัวเป็นธรรมทายาทการทําตัวเป็นธรรมทายาททํายังไงก็เอาตรงที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละนะทั้งโดยอรรถะทั้งโดยพยัญชนะมาน้อมเข้าสู่ใจของเราให้เข้าสู่ใจจริงๆนะเข้าสู่สมองไม่พอเข้าสู่ใจด้วยสู่ใจด้วยแล้วทําอย่างนั้นปฏิบัติให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าประโยชน์ของธรรมะคนศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะคลายความยึดถือคลายความยึดถือในฝั่งคนเป็นผู้หูสูตรคลายความยึดถือได้คนที่รู้ธรรมะจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามก็สามารถคลายความยึดถือได้ทำยังไงถึงจะคลายความยึดถือได้ก็ต้องใคร่ครวญสอดส่องเนื้อความนั้นด้วยปัญญานั้นด้วยปัญญานะปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาไม่ใช่ความรู้ปัญญาไม่ใช่ความรู้ให้ข้าพเจ้าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่คุณอาจจะรับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมานั่นคือข้อมูลก็ผ่านมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างทีวีบ้างหนังสือบ้างนะข้อมูลเข้าทางตาบ้างเข้าทางหูบ้างพวกนี้เป็นข้อมูลทั้งนั้นเราประมวลผลออกมาแล้วเป็นความรู้ของเราอยู่ในสมองเป็นความรู้นะความรู้นี่ก็สามารถใช้บรรยายได้สามารถใช้บอกสอนคนได้อะไรต่างๆได้แต่ความรู้นั้นยังไม่ใช่ปัญญาแต่ความรู้นั้นถ้าไม่ได้มีการใคร่ครวญย่อยให้ดีให้เกิดปัญญามีปัญญาแล้วไงปัญญาเนี่ยมันเป็นดาบคมที่จะตัดอะไรไม่ได้ตัดทําลายคนอื่นนะแต่ตัดกิเลสของตัวเองตัดกิเลสของผู้ที่ใคร่ครวญด้วยปัญญานั่นแหละปัญญาใคร่ครวญแล้วตัดกิเลสตัดเจ้าความยึดถือตัดตัณหาตัดอวิชชารื้อรากถอนรากถอนคนของมันออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะเรียนธรรมะถ้าไม่ได้ใคร่ครวญด้วยปัญญาให้ดีมีความรู้มากจริงนะรู้มากจริงๆเป็นผู้หูสูตรความรู้มีอยู่แต่ไม่มีปัญญาก็มีนะพอไม่ได้ใคร่ครวญด้วยปัญญาแล้วนะกลายมีความยึดถือมากขึ้นนะยิ่งรู้มากยิ่งถูกยึดมากมันรัดรึงได้มากขึ้นด้วยเหตุนี้เพราะนั้นเราศึกษาทำความเข้าใจศึกษานี่หมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการฟังด้วยการดูเป็นสิกขาเป็นข้อมูลมานะปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์แสดงเทศธรรมเทศนาไว้เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งแสดงไว้ด้วยปัญญายิ่งผ่านการทดลองการกระทำไม่ว่าจะเป็นในรั้วในวังมาตามป่าตามเขาทดลองกระทำแล้วอย่างถูกต้องมีพลังจิตขึ้นไปบนโลกลงไปนรกดูนั่นนี่ตรวจสอบข้อมูลรู้หมดจบเป็นโลกวิถูผ่านการตรวจสอบทดสอบมาแล้วเป็นปัญญาของพระองค์เป็นปัญญาของพระเจ้าเป็นปัญญาที่อันยิ่งจริงๆนะปัญญานั้นเนี่ยก็บอกข้อมูลนั้นออกมาแต่เวลาบอกออกมาเนี่ยปัญญาของพระเจ้าเนี่ยจะกลายมาเป็นปัญญาของเรามันไม่ใช่ปัญญาที่พระเจ้าแสดงออกมาเป็นคำเทศคำบอกพระสูตรตรงนั้นตรงนี้เนี่ย พอเข้ามาหาเรามันเป็นข้อมูลก่อนเป็นข้อมูลแต่มันก็ไม่ต้องผ่านลำดับขั้นแต่ต้องฟังเข้าใจนะผ่านลำดับขั้นจากข้อมูลข้อมูลคุณย่อยระดับที่1นะกลายเป็นความรู้คุณย่อยต่อไปอีกถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้นะปัญญาตรงนั้นแหละจึงจะเป็นปัญญาของเราของเราก็ใช่ไหมพอเรารู้มีปัญญาของเราเป็นวินยูชนตัดกิเลสอะไรต่างๆได้เราบอกต่อคนอื่นไปบอกต่อคนอื่นไปนะด้วยปัญญาของเราอันยิ่งของเราเนี่ยนะมันกลายเป็นข้อมูลสำหรับคนอื่นต่อไปนะมันจะยังไม่เป็นปัญญาของคนอื่นเลยนะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละลักษณะของธรรมะท่านผู้ฟังนั่นที่เชิญผู้อื่นเข้ามาพิสูจน์ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนะมันไม่ใช่ว่าให้กันแบบว่าคุณบรรลุไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นก้อนเอาคุณให้หนังสือธรรมะแล้วคุณจะบรรลุได้เหมือนที่พระพุทธเจ้าบรรลุมันไม่แน่เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นปัญญาของพระองค์เป็นปัญญาของผู้รู้อ่ะเขารู้มาแล้วเขาทำมาแล้วเขาอธิบายเอาไว้ไอ้ตรงที่เขาอธิบายเอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นข้อมูลของเราเรามาย่อยเรามาทำมาใคร่ครวญให้ดีมันก็เป็นความรู้ขึ้นมาเอามาย่อยมาทำมาใคร่ครวญให้ดีด้วยปัญญามันก็เป็นปัญญาของเราขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เอามาใคร่ครวญให้ดีด้วยปัญญามันจะกลายเป็นงูพิษมันจะกลายเป็นเครื่องที่จะทําให้เกิดความยึดถือได้ในยึดถือปัญหาตามมาเยอะแยะเราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงถึงจะคลายความยึดถือได้คุณต้องมีปัญญาปัญญาไม่ใช่ความรู้นะก็ต้องบอกไว้ชัดเจนนิดนึงปัญญาไม่ใช่ความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปรู้รับรู้ทางตาทางหูไม่ใช่อย่างนั้นความรู้ตรงนี้หมายถึง knowledge นะความรู้ข้อมูลที่คุณข้อมูลที่คุณจําได้ข้อมูลที่คุณเชื่อมโยงกันได้นั่นแหละนะลักษณะว่าเป็นความรู้แต่ความรู้นั้นจะยังไม่ใช่ปัญญาถ้าเราไม่นํามาใคร่ครวญทําการโยนิโสมนสิการน้อมเข้าสู่ใจจะไม่เกิดปัญญาเลยเพราะว่าถ้าเกิดปัญญาจริงเนี่ยบางคนอาจจะพูดวาจาคมเหมือนมีปัญญาแต่ปัญญาจริงๆมันไม่ใช่ออกมาทางปากนะสิท่านผู้ฟังปัญญาจริงๆอยู่ข้างในที่อะไรตัดกิเลสได้ปัญญาจริงๆอยู่ข้างในที่ทําอะไรหรือถอนอวิชชาได้ขุดมันออกมาทั้งรากได้นั่นคือปัญญาของใครของบุคคลนั้นๆเรามองดูภายนอกอาจจะไม่รู้เขาดูอาจจะดูมีความรู้มากคนที่มีความรู้มากศึกษามากดีทำฝั่งดีข้าพเจ้ายืนยันว่าเป็นสิ่งดีตัวข้าพเจ้าเองก็พยายามจะอ่านรับมรดกของพระพุทธเจ้ามาแหมคิดว่าในชาติปัจจุบันนี้ฉันจะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้มันหมดทั้งไทยทั้งบาลีไม่ใช่ว่ารอบเดียวแต่ขอหลายๆรอบหน่อยจนกว่าจะตายจนกว่าที่จะจากโลกนี้ไปคิดว่าจะตายตาหลับถ้าทําได้อย่างนั้นศึกษามากเพื่ออะไรเพื่อให้มีความรู้รู้มากเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจได้ดีเข้าใจได้ดีแล้วจะเกิดอะไรจะเกิดปัญญาได้ปัญญาทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะรื้อถอนอวิชชาตัดกิเลสให้ได้ตัดกิเลสแล้วไงเราจะเป็นอิสระนะผู้รู้ทั้งหลายเขาศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์อันนี้ล่ะเพื่อประโยชน์อันนี้นะทำให้มันตลอดสายท่านฟังทําให้มันตลอดสายอย่าไปติดตรงขั้นใดขั้นหนึ่งเราติดตรงขั้นใดขั้นหนึ่งตอนนั้นมันจะเป็นที่ที่ให้ความยึดถือมันเกาะได้ตัวอย่างท่านพระราหุลที่มีความสนใจในการศึกษาถามไถ่ธรรมะจากครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระอนนท์หรือแม้แต่ตัวพระเจ้าเองท่านพระราหุลก็ไปเที่ยวถามเที่ยวศึกษาหาข้อมูลหรือแม้แต่ท่านพระอนนท์ก็ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่จะขอฟังพระสูตรทุกพระสูตรเลยที่พระเจ้าได้ไปกล่าวที่นั่นที่นี่ถ้าข้าพระองค์ไม่ได้ไปด้วยขอฟังอันนี้เป็นความใฝ่รู้การใฝ่ศึกษาที่บุคคลเหล่านี้มีเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างเราควรจะเอาเป็นตัวอย่างในการที่จะให้เข้าถึงธรรมะให้ได้นะศึกษาสอดส่องใกล้ครวญเนื้อความเหล่านั้นด้วยปัญญาแต่ธรรมเหล่านั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์การทนต่อการเพ่งพิสูจน์นั้นนะต่อให้เราพยายามจะเพ่งโทษถ้าเราศึกษาใกล้ครวญให้ดีด้วยปัญญามันก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ตรงนั้นตัวต่อการเพ่งพิสูจน์เราศึกษาโดยที่ไม่ได้หาข้อบกพร่องของธรรมะหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่อธิบายธรรมะนั้นๆไม่ได้พยายามที่จะหาข้อผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือว่าเป็นสาวกรุ่นหลังๆต่อมาแต่ศึกษาเพื่อที่จะให้ได้คุณประโยชน์ของที่ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเขาศึกษาธรรมะเขาจะได้ประโยชน์อะไรเราพยายามศึกษาให้เป็นไปในแนวต่างนั้นเราจะได้ประโยชน์สิ่งนั้นมันจะไม่เป็นพิษท่านฟังสิ่งนั้นจะไม่เป็นพิษสิ่งนั้นจะไม่ได้เป็นที่ที่จะให้ความยึดถือมันมาเกาะได้ความยึดถือนั้นมันเกาะได้ทุกที่แต่เราจะต้องละมันก่อนที่มันจะมายึดถือตรงจุดไหนจุดหนึ่งแล้วเราจะละมันได้เราก็ต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นใจ จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องใคร่ครวญเนื้อความข้อมูลหรือความรู้อะไรต่างๆที่เรามีให้ดีเราจะมีความรู้สำหรับมาใคร่ครวญด้วยปัญญาให้ดีก็ต้องรับฟังข้อมูลมารับฟังข้อมูลมาก็ต้องฟังจากคนที่มีปัญญาคนนั้นก็มีปัญญาในการตัดกิเลสแล้วหรือยังแล้วเขามีปัญญาระดับไหนถ้าให้ดีก็ต้องระดับสัมมาสัมพุทธะหรือว่าระดับสาวกที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะอธิบายธรรมะเอาก็มีปัญญาในระดับนั้นนะเราใคร่ครวญเนื้อความที่เขาบอกมาเป็นข้อมูลของเราในปัญญาของเขาเป็นข้อมูลของเราข้อมูลของเราผ่านการย่อยผ่านการใคร่ครวญเป็นความรู้ของเราความรู้ของเราผ่านการใคร่ครวญด้วยปัญญาโยนิโสมนสิการกลายเป็นปัญญาของเราปัญญาของเราใช้ตัดกิเลสซะแต่อย่ามาใช้ในการทิ่มแทงกันเพราะนั่นไม่ใช่ปัญญานั่นเป็นเครื่องยึดถือเพราะนั้นเราจะคลายความเป็นพิษของธรรมะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องเน้นตรงนี้ท่านผู้ฟังธรรมะไม่ใช่พิษนะธรรมะไม่ใช่เป็นพิษแต่พิษนั้นเกิดจากความยึดถือในธรรมะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะการไม่ได้ใคร่ครวญให้ดีด้วยปัญญาเราอย่าไปคิดว่าความรู้ที่เราคิดว่าเรารู้มากรู้ดีนั่นจะเป็นปัญญายังไม่ใช่แต่ความที่จะเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการที่มันจะละกิเลสได้ต่างหากเราฟังไม่ว่าจะเป็นใครพูดจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสักคนใดคนหนึ่งพูดอะไรออกมาหรือว่าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพูดอะไรออกมาจะดูเหมือนมีความรู้แต่ความรู้นั้นอาจจะไม่ใช่ปัญญาก็ได้แต่ความรู้กับปัญญานั้นไม่เหมือนกันนะให้เข้าใจลักษณะตรงนี้ไว้ด้วยแต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ดีทำความเข้าใจได้ดีแล้วก็จะสามารถที่จะรู้เล่าเรียนธรรมะเพื่อประโยชน์ในการที่จะรื้อถอนกิเลสนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อพูดคุยเรื่องราวทำความเข้าใจว่าความยึดถือเนี่ยมันเกิดได้ตลอดเวลามันเกิดได้ทุกที่แต่ที่ไหนมีกามมีชื่อเสียงมีลาภสักการะความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีการพูดจาที่ว่าต้องพูดอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีการปฏิบัติความยึดถือเกิดได้ที่ไหนมีทิฏฐิความยึดถือเกิดได้ทั้งสิ้นเพราะเราจะละความยึดถือได้เราต้องมีปัญญาแต่คุณจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีการใคร่ครวญธรรมะฟังธรรมะมาก็ตามน้อยก็ตามไม่มีปัญหาคุณฟังน้อยคุณใคร่ครวญดีคุณก็ละกิเลสได้คุณฟังมากคุณใคร่ครวญให้ดีคุณก็ละกิเลสได้เหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตามฝังแต่บ่ยังมีคำถามข้อสงสัยหรือเรื่องใดๆที่ต้องการพูดคุยติดต่อกับทางรายการข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้ยินดีรับฟังแต่โดยการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com อย่าลืมจำฝังอย่าลืมจำให้ดีจะไม่ขึ้นใจแต่ว่าถ้าเรารับรู้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งสิ่งนั้นจะกลายเป็นความรู้จะกลายเป็นปัญญาของเราได้ต้องผ่านการใคร่ครวญโยนิโสมนสิการให้ดีพูดสิ่งใดไปแล้วถ้ามันผิดพลาดแล้วก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นมีความรู้ใดมีปัญญาใดเกิดขึ้นก็อย่าทำตัวเป็นบัณฑิตลืมตัวแต่ให้คอยมีจิตอ่อนน้อมให้คอยมีจิตอ่อนนุ่มดังที่บัณฑิตทั้งหลายเขาเป็นกันจุลปัน